Cały materiał muzyczny z lirycznymi tekstami Hani Wójciak. Warto poznać, warto posłuchać, warto podarować. Nie tylko na święta. Zasłona kapeli Hanki Wójciak. Do kupienia w internecie i wybranych sklepach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 21 grudnia, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa zmieniająca kodeks wyborczy wraca do Sejmu. Wraz z poprawkami przyjął ją dziś Senat. Nawet 100 domów w podradomskim Sołtykowie trzeba będzie zburzyć, by zrobić miejsce dla modernizowanej trasy S-12. Alarmują mieszkańcy. Zgromadzenie Ogólne ONZ potępia decyzję Donalda Trumpa w sprawie Jerozolimy. Senat przyjął ustawę zmieniającą kodeks wyborczy wraz z poprawkami PiSu. Nowelizacja trafi ponownie do Sejmu, który zajmie się nią prawdopodobnie po nowym roku. Senatorowie przywrócili m.in. możliwość głosowania korespondencyjnego dla osób niepełnosprawnych. Przyjęliśmy też sugestie przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Wojciecha Hermelińskiego, mówi Marek Pęk z PiSu. Zwiększyliśmy udział Państwowej Komisji Wyborczej w wyborze komisarzy wyborczych i szefa biura, Krajowego Biura Wyborczego. To jest ten dwuetapowy cykl proponowania kandydatów. Jeżeli kandydaci zaproponowani nie będą odpowiadać, wtedy jest jeszcze jedna tura takich propozycji, no i wtedy już zatwierdzenie. Senator Platformy Obywatelskiej Bogdan Klich powiedział, że mimo wniesionych do ustawy poprawek zostały w niej zapisy, które według niego są groźne dla demokracji. Dlatego, że ona podważa zasady równości wszystkich podmiotów startujących w wyborach, no bo ten, kto będzie miał władzę, albo kto ją aktualnie sprawuje, będzie miał największy wpływ na obsadzanie tych stanowisk, które są odpowiedzialne za kontrolowanie procesu wyborczego. Ustawa wydłuża m.in. kadencję samorządów z 4 do 5 lat, wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, począwszy od 2018 roku. Zmienia się też sposób wyłaniania członków Państwowej Komisji Wyborczej. 7 na 9 z nich ma być powoływanych przez Sejm, po jednym przez Trybunał Konstytucyjny i Naczelny Sąd Administracyjny. Mieszkańcy podradomskiego Sołtykowa protestują przeciwko planowanej modernizacji trasy S-12. Jeden z rozważanych wariantów zakłada zburzenie w tej miejscowości nawet 100 domów. My po prostu zostajemy wyburzeni i nie wiadomo co dalej. To jest kwestia też wartości działek, które spadną momentalnie, jeżeli się okaże, że ten wariant będzie tutaj przeforsowany. My nie mamy dokąd iść, my mamy kredyty. Ja jestem w szoku i się nie zgadzam. Będziemy protestować do skutku. Mieszkańcy zwrócili się o pomoc do radomskich samorządowców i parlamentarzystów. Będą też interweniować w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 12 jest najkrótszą w Polsce drogą łączącą wschód z zachodem. Dziś zatłoczona i niebezpieczna po przebudowie będzie miała parametry trasy ekspresowej. Zgromadzenie Ogólne ONZ żąda od USA wycofania decyzji o uznaniu przez Waszyngton Jerozolimy za stolicę Izraela. O szczegółach Jan Pachlowski. Obrady były burzliwe. W krótkim przemówieniu jeszcze przed głosowaniem amerykańska ambasador przy ONZ Nikki Haley podkreślała, że jej kraj nie zmieni decyzji. Przeniesiemy naszą ambasadę do Jerozolimy. To jest najlepsze rozwiązanie, którego również chcą nasi obywatele. Mówiła Nikki Haley. Dodała, że głosowanie zmieni spojrzenie Stanów Zjednoczonych na kraje, które nie okażą Waszyngtonowi szacunku. Na początku tygodnia Stany Zjednoczone zablokowały w Radzie Bezpieczeństwa ONZ rezolucję, która wzywała do wycofania wszystkich decyzji zmieniających status Jerozolimy. Dziś w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ rezolucję w tej sprawie poparło 128 krajów. Przeciwnych było 9, a 35 wstrzymało się od głosu. Jednak uchwała ta nie posiada mocy prawnej i ma wymiar wyłącznie symboliczny. Biały Dom wcześniej zasugerował, że członkowie ONZ popierający rezolucję mogą w przyszłości stracić amerykańską pomoc finansową. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbyła się gala podsumowująca tegoroczną akcję charytatywną Choinki Jedynki. Zebrane pieniądze przekazano Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko oraz Fundacji imienia Brata Alberta. Darczyńcom podziękowali prowadzący galę Marcin Kusy i Agnieszka Kunikowska. Nie byłoby choinek, nie byłoby tych wspaniałych kwot, które podajemy na koniec, gdyby nie ci, którzy otwierają serca i ci, którzy gotowi są oferować naprawdę wyjątkowe sumy. Zapraszamy panią Teresę Lipińską. Pani Teresa jest już właściwie członkiem naszej radiowej rodziny w tym roku. Jest naszą rekordzistką. Wylicytowała pani pracę Oli Pudlak za 9 tysięcy złotych. Łącznie zebrano ponad 100 tysięcy złotych. Dodatkowo odbyły się specjalne licytacje 3 egzemplarzy Atlasu Kotów z dedykacją Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Uzyskano z nich ponad 40 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Thank you. Pochmurno powodać może praktycznie w całym kraju, nie tylko deszcz, ale i śnieg na wschodzie kraju oraz w Świętokrzyskiem, przejściowo opady marznącego deszczu powodujące gołoleć. Wiatr umiarkowany na wybrzeżu, okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 24 grudnia o 20 po raz 24. Zaproszę do naszego wigilijnego stołu i pod naszą trójkową choinkę. Przewędrujemy wspomnieniami ojczyznę naszą wzdłuż i wszerz. W zgodzie z tradycją i z nadzieją, że możemy być razem. Barbara Marcinik życzę przedświątecznego spokoju. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Piosenka jest dobra. Wyjątkowe boksy na święta. Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z i powtórka z rozrywki. Dzień dobry, jestem z Kobry. Dzień dobry. Bliskim podaruj uśmiech. Servus, jestem nerwus. Servus. To pan? Ja. Już rząd na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle. Boksy do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, księgarniach Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Tylko teraz w Biedronce muzyczne prezenty. Płyty winylowe w cenie 49,99. Diana Krall, Nirvana, Ella Fitzgerald i Louis Armstrong, Queen, U2 i wiele innych. Muzyczne prezenty już w Biedronce. Oferta ważna od 18 do 31 grudnia 2017 roku lub do wyczerpania zapasów. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album. Kolędy polskie Erika Marientala i Jerzego Grunwalda. Najpiękniejsze polskie kolędy w niezwykłych aranżacjach. Dźwięki, które wypełnią Twój dom magią świąt. Płyta kolędy polskie Erika Marientala i Jerzego Grunwalda do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, księgarniach Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22:07. Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa niezłomni Michał Jakubik i Jan Chojnacki. I niezłomne też będą dzisiaj pieśni związane z tym świętem, które już tuż. To będą pieśni głównie z gatunku standardów, ale nie tylko. Także te zupełnie nowe i prawie premierowe, albo i zupełnie premierowe. No ale zacznijmy od takich podwalin, od pomnika, od czegoś, do czego powracam co roku i pewnie nie tylko ja, ale i tysiące, a może i miliony słuchaczy na całym świecie. To będzie 70-letnia dokładnie już pieśń, bowiem właśnie w 1947 roku została upubliczniona przed Bożym Narodzeniem w Stanach Zjednoczonych i trafiła na szczyty list ówczesnych przebojów. Nazywały się rytmy bluesowe. Merry Christmas Baby. Kompozytor Johnny Moore, choć tak naprawdę muzyka tutaj tak jest związana ze słowami, że można powiedzieć, że współautorem tego jest Charles Brown, który też był pierwszym, który tę pieśń zaśpiewał. Najsłynniejsza chyba wersja to wersja Elvisa. No i dzisiaj od niej zaczynamy, choć będzie to wersja 2017, bowiem właśnie w tym roku też na te święta ukazał się album, na którym Elvis śpiewa z The Royal Philharmonic Orchestra. Merry Christmas, Baby. I said, Merry Christmas, baby. sure dreaming eyes. Give me a diamond ring for Christmas. Now I'm living in paradise. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Well, I wanna kiss you, baby, while you're standing near the mistletoe. Take it on, baby, take it on. Merry Christmas Baby, wersja pomnikowa. Nie podstawowa, bo ta podstawowa to jednak oczywiście był współautor, czyli Charles Brown. Ile wykonań Merry Christmas Baby było zarejestrowanych dotychczas? No, myślę, że nie pomylę się, jeżeli powiem, że dokładnie bardzo, bardzo wiele. Wśród tych bardzo, bardzo wielu był także Joe Bonamassa, który ma zwyczaj wypuszczania w eter albo w internet co roku jakiejś piosenki lub utworu instrumentalnego na Boże Narodzenie. Nie powtórzę Merry Christmas Baby w jego wykonaniu, tylko zaprezentuję własną jego kompozycję zatytułowaną Christmas Boogie. Joe Bonamassa. Joe, by going to the Shark Five. That's the devil's music, you know that. To producent powiedział o muzyce Joe Bonamassy, że takie gitarowe, ostre granie to jest muzyka diabła i gdzież ono pasuje do świątecznego grania. No ale oczywiście to był żart. Kolejne nawiązanie do tej tradycji krystmesowej, że się tak wyrażę, to jedno z najsłynniejszych utworów, jedno z najsłynniejszych nagrań Elvisa w przeszłości, czyli Blue Christmas, które też doczekało się przecież dobrego 1000 innych wykonań. Ale dziś postanowiłem nie wracać do Elvisowej wersji, tylko zaprezentować wersję bez słów, gitarową, ostro gitarową. To Gary Howe, który na szczęście rzadko kiedy śpiewa, na szczęście pozostaje wierny temu, że bardzo lubi i dobrze to robi grać, gra na gitarze ostro i rockowo, choć czasami także blues rockowo. I ta jego wersja Blue Christmas jest właśnie dokładnym odzwierciedleniem tego, co każdy gitarzysta, który chciałby zaśpiewać kolędy, a czuje, że głosowo jednak nie bardzo do tego przystaje, powinien zrobić. Blue Christmas, Gary Howe. Blue Christmas, wersja bez słów, grał Gary Howe. A teraz będzie bloczek trzech piosenek świątecznych, okołobluesowych, które będą wykonywane przez naszych rodzimych artystów. Na początek Merry Christmas Baby. Tytuł brzmi znajomo, chociaż to nie jest dokładnie to, czego byśmy oczekiwali w sensie nawiązania do twórczości Charlesa Browna. Bo wygląda na to, że to jest dosyć własna kompozycja. Who the band? Ho, ho, ho! You got your radio down too low? You better turn it up. Christmas, baby, sure you treat me nice. Merry Christmas, baby, sure you treat me nice. Cut me down on ring for Christmas, darling. Feel like I'm in a paradise. Yes, I am. Feeling mighty fine, y'all. Music on my radio. Music on the radio. Ooh, feeling mighty fine. Got good music on my radio. Music on the radio. I feel like I wanna kiss you, standing beneath that mistletoe. Oh yeah. Something came down a chimney, half past three, yo. My baby, and for me, Merry Christmas, baby. Sure, you treat me nice. Oh, you bought all those good old presents, honeybee. I love you the rest of my life. Oh, yes, I do. Hoodoo Band, a teraz zaraz Boogie Boys, którzy dwa lata temu chyba zmajstrowali według mojego rozeznania jeden jedyny bożonarodzeniowy numer zatytułowany Christmas With Me. Card. Don't want to go nowhere, let's stay right where we are. Merry Christmas, babe, all I wanna do is spend Christmas time with you. Turn off the telephone because the day is ours. Just tell everyone we'll see them tomorrow. It may take till New Year's Day till I get through. I'm spending Christmas time with you. Christmas, it's only once a year. Christmas, it's finally here. Christmas, got no better place to be. Christmas time with me. Christmas with me. No need for mistletoe, you got me in the mood. Turn off that Christmas song, we're making our own room. That Christmas tree and twinkling lights is just us two. I'm spending Christmas time with you. It's only once a year. Christmas with me i Boogie Boys. Teraz przyznam się, że do tej płyty podchodziłem z pewną rezerwą, bowiem wydaje mi się, że te nasze najbardziej tradycyjne kolędy, przybierzeli do Betlejem, lulajże Jezuniu, w żłobie leży i tak dalej, że to jest taka domena, która należy się klasykom tego rodzaju wykonań. Mazowsze, może i Renasantor. No tak, no i bo tak mi to gdzieś leży w tym moim bożonarodzeniowym doświadczeniu. A przecież chyba co roku jedna, dwie, a może i nawet kilka płyt ukazuje się z zupełnie nowymi wersjami. Te, które do mnie trafiały, to wydawały mi się takie wydziwione. No tak, żeby było inaczej niż było, żeby było oryginalnie. A przecież myślę, że całe piękno, cały urok tych kolęd właśnie polega na tym, że one powinny być jakoś tradycyjne. No więc, kiedy zobaczyłem, że za te tradycyjne bardzo kolędy zabrał się Bartek Grzanek, to taka rezerwa we mnie znowu się wezbrała. Ale muszę powiedzieć, że Bartek wyszedł zwycięsko z tego pojedynku z klasyką. Zachował wierność klimatu tych piosenek, a jednocześnie dodał do tego coś własnego, coś współczesnego. Czasami ładnie zagrał na gitarze, bo też pięknie na tej gitarze gra, no ale czasami po prostu zaśpiewał, tak chociażby jak w tym tradycyjnym naszym pięknym śpiewaniu. Jezus Malusieńki. Jezus malusieńki leży wśród stajenki, płacze z zimna, nie dała mu Martuna sukienki. Płacze z zimna, nie dała mu Martuna sukienki. Thank you. bo u Boga była. Rąbek z głowy zdjęła, w który dziecię owinąwszy siankiem go okryła. W który dziecię owinąwszy siankiem go okryła. Nie ma kolebeczki ani poduszeczki, we żłobie mu położyła siana pod bułeczki. We żłobie mu położyła siana pod główeczki. Panienka truchleje, a mówiąc łzy leje. O mój synu, wola twoja, nie moja się dzieje. O mój synu, wola twoja, nie moja się dzieje. Bartek Grzanek, nowa płyta wydana w listopadzie w tym roku. Tytuł jej Na Święta i 10 tradycyjnych, pięknych polskich kolęd. Teraz powrót do zamierzchłej przeszłości, bo to no, już 50 lat, pół wieku ma to nagranie. Can't Heat nagrali wówczas Christmas Album, na którym znalazło się zabawne, bardzo zabawne nagranie zatytułowane The Christmas Song. Tutaj obok muzyków grupy Can't Heat zaistnieli The Chipmunks, czyli bohaterowie różnych zabawnych amerykańskich nagrań z kręgu novelties. Ten Chipmunk to u nas zazwyczaj ich nazywany chomikiem, ale to nie jest chomik, bo to jest pręgowiec, czyli taki gryzoń, który występuje tylko w Ameryce Północnej i w Azji. U nas jest nieznany. No ale najczęściej ludzie mylą chipmunks z myszkami. No i tak też było w tym przypadku, kiedy zespół Can't Heat zetknął się w studiu z The Chipmunks. Christmas, Christmas time is near. Time for toys and time. Wait a minute. What are you mice doing in here? Mice? This is our session. We came in here to make a Christmas boogie. Who do you think you're talking to? This is 1968, brother, not 1958. Now, you mice gotta get it together. Now, if you want to hang around here, you just gotta be quiet. All right, chipmunks. Cool it now and listen. Oh, well, Christmas is a time when you're supposed to have lots of chill. I said Christmas is a time when you're supposed to have lots of chill. I got the blues for the world with all its troubles and fear. Now, here was one thing that the heat would like to give to you. Thing that the heat would like to give to you. A little Christmas boogie will chase away your blues. Chase them away, brother. Hey, Alvin, where are you at? Come on, Alvin! Stay out of it! Yeah, Alvin, be quiet. They really turned me on, I believe is the expression. Listen, Alvin, get with it. Try some of this. Oh, well, it's Christmas time, the best hope you ever have. I said it's Christmas time, the best hope you ever have. With a little Christmas boogie, life won't be so bad. Oh, yes, brother, do the Christmas boogie. I do the Christmas boogie. I say, brother, do the Christmas boogie. Come on, Alvin. That's it, you got it, you got it. Merry Christmas, Alvin. Merry Christmas, man. Ah, I'm gonna boogie, Alvin. Feel the break of day. Gonna boogie all the way to New Year's Eve, brother. The Christmas Song, czyli pieśń bożonarodzeniowa w wykonaniu grupy Can't Heat, którym towarzyszyli The Chipmunks z Alvinem na czele. My mamy, no tak się wydaje w tym roku, może i będą troszkę białe te święta i takie zbliżone do tego, do czego mnie moje dzieciństwo przyzwyczaiło, ale koledzy w Luizjanie na przykład, to gdzie oni tam? Ten śnieg i te choinki i to wszystko, to takie wydaje się troszkę nienaturalne i udawane. No ale przecież Boże Narodzenie jest dla całego ludu Bożego, także dla tych, co w tej Luizjanie, także dla tych, którzy grają Zydeco, tak chociażby jak CJ Chenier, który za chwilę pozdrowi Państwa świątecznie i zagra swoje Zydeco Christmas. Hello, this is CJ Chenier from La La Land. Have a Zydeco Christmas, and for New Year's, let's say c'est bon temps roulé, et toi. Zydeco Christmas, czyli Boże Narodzenie w wersji z Louisiany w wykonaniu CJ Chenier i jego The Red Hot Zydeco Band. Run, Run Rudolph to z kolei moja najbardziej ulubiona rock'n'rollowa kolęda, jeżeli to można nazwać kolędą. No w każdym razie piosenka o tym rogatym zwierzaczku, na którym jeździ święty Mikołaj, skomponował pieśń Chuck Berry, ale ta wersja należy do Lynyrd Skynyrd. Każdy z nas ma pewnie jakąś swoją ulubioną piosenkę na Boże Narodzenie. Niewątpliwie Run, Run, Rudolph jest wśród nich moich ulubionych, ale nie wiem, czy nie bardziej jeszcze ulubiona jest piosenka o Wyspie Bożego Narodzenia, na której najprzyjemniej byłoby spędzać Boże Narodzenie. Leon Redbone. To spend Christmas on Christmas Island. How'd you like to spend a holiday away across the sea? How do you like to spend Christmas on Christmas Island? How do you like to hang your stocking on a great big coconut tree? How do you like to stay up late like the islanders do? Wait for Santa to sail in with your presents in a canoe. If you ever spend Christmas on Christmas Island, you will never stray for every day your Christmas dreams come true. To spend Christmas on Christmas Island. How do you like to spend a holiday away across the sea? How do you like to spend Christmas on Christmas Island? How do you like to hang your stocking on a great big coconut tree? How do you like to stay up late like the islanders do? Wait for Santa to sail in with your presents in a canoe. If you ever spend Christmas on Christmas Island, you will never stray for every day your Christmas dreams come true. To był pierwszy odcień Bluesa przez radio, mówił Jan Chojnacki. Zostańmy z dobrymi myślami na te świąteczne dni. Tak chociażby jak mogłoby być w tym dalekim kraju. Szczekają lupami.